Εις καθολιώα σαπάντα, μόνα μια χαόν τσουκίγι, μόνα μια χαόν τσουκίγι. Εις καθολιώα σαπάντα, μόνα μια χαόν τσουκίγι, μόνα μια χαόν τσουκίγι. Κούμα σαπακία τίστα, κούμπαν την αγιά χατσάστα. Κούμα σαπακία τίστα, κούμπαν την αγιά χατσάστα. Εις καθολιώα σαπάτα, μόνα μια χαόν τσουκίρι, μόνα μια χαόν τσουκίρι. Κούμα σαπακία τίστα, κούμπαν την αγιά χατσάστα. Κούμα σαπακία τίστα, κούμπαν την αγιά χατσάστα.